Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın canım. Evet, bu transfer, hareketli transfer mevsimi birden canlandı. Son günü de bugün galiba, değil mi? Bugün bitiyor. Çok yani sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da bir takım hareketlilik var. İşte hani durumu şey olanlar, puan sıralamasının durumu yetersiz olanlar bir takım çabalar peşinde. Dün örneğin mesela David Beckham Paris Saint Germain'le anlaştı. Daha çok sportif değil, biraz şov tarafı, ticari tarafı ağır basan bir transfer. Çünkü Paris Saint-Germain'e büyük bir yatırım yapıldı. Sadece Fransa şampiyonluğu değil, Avrupa'da da başarı hedefliyorlar ve işte böyle hani büyük gelir elde etmek, bir şey takım olmak, hani göz önünde bir takım olmak. Evet, yani bunları transfer etmekten geçiyor. Son dakika flash haberi olarak da işte Emre'nin de uçağının İstanbul'da havalimanında tekerleklerinin yere değdiğini öğrendik. Evet. Emre'nin dönüşü oldu. Fenerbahçe'nin sürpriz transferi. Evet, yani Türkiye'de çok hareketli. Galatasaray'ın transferleri mesela Sneijder ve Drogba sadece burada şey bulmadı, yankıya atmadı. Dünya basında da bir sürü yazı çıkıyor. Hani şeyler şaşkınlar. Avrupa'daki spor yazarları da şaşkınlar. Hani bu iki oyuncu nasıl geldi diye. Tabii Galatasaray onları alıyor. Diğer takımlar da şey değil, hareketsiz değil. Fenerbahçe bir şey peşindeydi. Kadroyu kuvvetlendirme peşindeydi ama mesela Fransa'dan sonuç alamadılar. Faslı Belanda transferinden. Ama birkaç sürpriz isim var. İşte Emre Belözoğlu geri döndü. İsviçreli Ziegler geri dönen bir başka isim. Eski oyuncularını Almanya'da garantiye oynama yoluna gitti Fenerbahçe. Ama ilginç, yani yazın sanki hiç bir daha böyle bir şey olmayacakmış gibi yollar ayrılmıştı. Yani niye gönderdiler, niye geri aldılar sorusunu da insan... Yani bir de geçtiğimiz sene Mayıs ayında gitmişti galiba. Efendim? 2012 yılının Mayıs ayında gitmişti Emre. Yani bir sene dolmadı henüz. Tabii yani sözleşmesi Mayıs sonu bitmiştir. Herhalde Atletico ile Haziran sonu sözleşmeyi imzaladı. Demek ki işte Temmuz'da orada işbaşı yaptı. Yani bir yarım sezon önce Atletico Madrid'de ikinci devrenin başındayız İspanya'da. Evet. 2 yıldan önce. Türkiye'de de öyle. Yarım sezon kalmış. Aklı Madrid'de kalmamış mıdır? Yani ben ilk verdiği demek, hani orası çok faydalı oldu, çok şey öğrendim. Ama oyun süresi herhalde yetersizdi. İstediği kadar oynayamadı. Yani Arda Turan mesela oranın as oyuncularından. Bazı kupa maçları hariç her önemli maçta oynuyor. Emre Belözoğlu hani bir sürekli yedek oyuncu hüviyetinde. Bazı İspanya Kupası maçları, işte birkaç Avrupa Kupası maçı. Hani kadroda eksik varsa ilk 11'de oynayan bir oyuncu hüviyetinde kaldı. Herhalde o daha çok oynamak istiyordu. Fenerbahçe'de orta sahasını bir türlü oturtamadı. Yani Emre Belözoğlu'nun tabii bir çift yönlü oyunu vardır. Hani ondan faydalanmak için ve Türk statüsünde, tabii Türk oyuncu olduğu için yabancı değil. Herhalde ondan faydalanmak için aldılar ama Emre'li sistemde de hani bir sürü sorun olduğunu hatırlayalım. Yani Aykut Kocaman'la sanki bir geçimsizliği var gibi düşünmüştüm. Şimdi böyle bir hani tabii dostluk demeçleri veriliyor. Evet, bir demeci var. Bazı disiplin sorunları olduğunu vurgulamak lazım. Yani hakemlerle, diğer oyuncularla arasının limoni olduğunu belirtmek lazım. Çok sık ceza aldı. Önceki 4 yılda Fenerbahçe'de. Böyle bir sorun da var. Hani yeni böyle takıma sakinlik getirecek, kaptanlık rolü üstlenecek bir Emre olursa, Emre Belözoğlu katkı yapabilir. Ama yani eski işte onunla dolaşayım, buna dolaşayım, genç oyunculara parmak yapayım, şey olmaz yani. Fenerbahçe'nin ilacı olmaz. Yani yokluktan mı aldılar yoksa hakikaten ihtiyaçları olduğu için mi kestiremiyorum. O pozisyonu mesela Meireles'i almıştı Fenerbahçe aslında. Chelsea'den. Hani iyi de bir oyuncu, Portekizli oyuncu. İki tane benzer oyuncu oldu. Yani hem Galatasaray'da hem Fenerbahçe'de bu yeni transferlerle sağ içi düzende bir şey olacak tabii. Sorun olacak. Hatta Mehmet Demirkol güzel yazmış. Özellikle Galatasaray'ın transferleri için. Devre arası değil, sezon başı transferi gibi diyor. Bütün sistemi değiştirecek transferler. Antrenörlerin bayağı çalışmaya ihtiyacı var diyor. Çünkü yani böyle bekleyecek bir zamanları diyor her iki takımın. Lig devam ediyor. Şampiyonlar Ligi maçları, Avrupa Ligi maçları gelecek. Herhalde öbür hafta. Yani iki hafta var ya da yok maçlara. Gayet şey... yoğun bir süreç bekliyor onları. Hani 3-4 maç idare edelim, oyuncular ısınsın. Ona vakit de yok. Alp Bey, bu Emre transferine iki nokta ekleyip bir de sorum var. Hı. Aslında onu sormak istiyorum. 3 gün önce belli olduğundan bahsetmiş bu transfer gelişmelerini, transfer sürecini 3 gün önce başladığını ve 3 gün içerisinde 350 bin euroya bir bonservis bedeliyle beraber transfer edileceğini söylemiş. Sorun bu. Bu 350 bin euro Emre gibi bir futbolcu için biraz düşük değil mi? Bir de ikinci olarak da Emre bu Aykut Kocaman'la olan aralarındaki ilişki için bir şey yok. Birbirimize sarılma zamanı demiş. Evet. Ben yani ilişki bunu... için zaten tersini diyecek bir durum olamaz böyle bir transferde. Yani ikisi de şu an yani belki zaten gerçekten çok önemli bir şey yok ama olsa da şey diyecek halleri yok elbette. Yani aramız çok kötü ama işte idare edeceğiz falan evet. Şu durumda diyemezler. Bonservise gelince Atletico Madrid'de herhalde çok faydalanamadığını düşünüyor. Zaten bonservisi vermeden almışlardı Emre'yi. Yani verdikleri maaşın bir kısmını herhalde çıkarmış oluyorlar bu durumda. Emre Belözoğlu 2 milyon avro artı maç başına anlaşmış Fenerbahçe ile. Herhalde Atletico'da bundan epey azını alıyordu diye düşünüyorum. Yani İspanya'da vergi falan var. Herhalde bütün aldığı, anlaştığı yıllık ücret 1,5 milyon avrodan fazla değildir orada. Evet. Demek ki yarım sezonluk işte ona 600-700 bin avro mu ödendi? İşte onun bir kısmını almış oldu Atletico ve işte hani ikinci şey devre maaşlarını da vermeyecek. Kendiler açısından şey görüyorlar demek ki. Kârlı. Uygun görüyorlar. Evet. Peki evet. Ben de bir hipotezim de benim var. Biraz spor dışına da kaçmakla beraber bu özellikle son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in konuşmalarından sonra giderek yaygınlaşan ırkçılık söylemi üzerine bu ortama katkıda bulunmak üzere ırkçı söylemleriyle de tanınan Emre'nin duruma müdahale etmesi için getirtilmiş olamaz mı? Bir ortam? De İspanya'da işsizlik oranı da gün geçtikçe yükselmekte. Bununla da alakalı belki İspanya'yı bırakıp tekrardan dönme durumunda da olabilir Emre. İspanyollar şey yapıyorlar öyle mi? Yabancılar şey yok artık, iş yok size yani diye. Genel olarak kadro yok, iş yok. Top yabancı bizim. Evet, kendi ülkenize gidin. Tabii futbol için pek geçerli olmaz. Yine bu futbol orada için kapak geçerli. Ucuz emekçilerin başına patlar orada da. Öbür kısma gelince evet yani geçen sezon Emre öyle çok tatsız bir sezon geçirmişti. Zokorelli olan çekişmesi ona dair açıklama yapmıştı. Sonra da ceza almadı değil mi? Ceza almadan. Hayır, almadı ceza. Olay kapandı. Sonra ama Emre'nin cezasının yani şeyinin Emre'ye ceza verilmemesinin haksız olduğunu düşünen Zokora bu sefer Trabzonspor Fenerbahçe maçında neredeyse onun futbol hayatını bitirme derecesine gelecek kadar öcünü almaya kalktı kendi başına. Tam böyle bir şeyler ve o da ceza bulmadı bu arada. Evet. Yani çok korkunç sert bir hareket. Karşılıklı böyle bir adaletsizlikler silsilesi birbirini takip etti. Şimdi Fenerbahçe'nin kupada Trabzon'un ikinci takımı Trabzon 1461 ile maçı var İstanbul'da ama ligde Trabzon'a gidecekler. Birkaç hafta sonra herhalde 4 hafta falan var. Trabzon'da oynayacaklar. Yine çok gergin bir ortam olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Yani Emre'nin bulunması da sahada olması da bu gerginliği arttıracaktır. Arttıracaktır, evet. Peki, yani biraz... şeyle, Trabzonspor'la değil, 1461 ile olan maçta bile sahada bayağı kapışma oldu. Bir de sosyal medyadaki şeyler de cabası işte. O ona onu yazdı, bu buna bunu dedi. Dedi ki Fenerbahçe'ye küfretti öbürü Trabzonspor'a. Yani gerginlik daha da arttı aradan geçen süreden. Ama belki Emre yeniden sarılırız der, onlara da biter iş. Ama şimdi birazcık da öbür şeylere bakalım. Yani Drogba beklenmedik bir son dakika transferi olarak gerçekleşti. Fil dişi Zayn'in dünyanın sayılı oyuncularından ikisini Galatasaray böyle bir operasyonla almış oldu Sneijder'le beraber. Ne yani, yani normalde şeydir, boyalı spor basınının şeyidir ya. Özellikle yazın. Bugün Drogba geliyor, yarın Robinho, ertesi gün Ronaldo, bugün Fenerbahçe'de, işte biri Galatasaray'da. Hani şeydir, yaz aylarında maçlar yokken taraftarın gözünü boyama haberleridir aslında bunlar. Evet, hani ikisi birden... Oradaki klişe sözde Drogba bitti. Bitirildi. Yani kontrat bitti. İzah sesi Zaytunkar haber yapmış işte. Drogba Galatasaray'da manşetinin sonu geldi falan diye 6 yıldır 6 yıldır kullanılan manşet. Sonra herhalde şey yapıyorlar işte spor gazetesinde. Çok üzgünüz, çok değerli manşetimizi artık kaybettik falan diye. Çünkü sona erdi, bir daha kullanamayacaklar. Evet. O yüzden ilginç tabii bu kadar kariyerli iki oyuncunun bir şekilde ikna edilmesi. Hani çeşitli yönleri var tabii, işte Sneijder İtalya'da biraz çaresiz durumdaydı, oynayamıyordu. 4 aydır forma giymiyordu. Çünkü İtalya'nın en çok sezonluk ücret alan oyuncularından biri. Ve İtalya'da kulüplerin gelirleri beklenenin altında olduğu için şeyi düşürmeye çalışıyorlar. Yani çok yüksek ücret alan oyuncuların ücretlerini düşürmeye çalışıyorlar. Inter bunu yapmaya çalıştı. Şey ikna olmadı. Sneijder ikna olmadı. Şeydir, kadro dışı bıraktılar. Sen şu ne kadar önemiyorsun. O da bir hani şey yolu olarak çıkış yolu arıyordu ama... İlginçtir mesela, hani daha şey bir ülkeden, daha büyük bir takımdan teklif gelmedi. Muhtemelen İngiltere'den olmuştur bir iki şey ama herhalde Türkiye'den olacağın net ücret daha çekici geldi ona. Ve işte Şampiyonlar Ligi'nde en az bir tur oynayacak Galatasaray, ki belki işte yeni oyuncuların katkılarıyla bir tur daha olacak. Drogba ise aslında Chelsea'yi, biliyorsunuz geçen sene Avrupa şampiyonu olurken maçın son dakikalarında beraberlik golünü atmış ve penaltılarda da son penaltı atıp Chelsea Avrupa şampiyonu yapmıştı. Ve hani bir de İngiltere Kupası'nı kazandılar. Çok hani şey, iyi başlamayan bir sezon müthiş bitirip takımdan ayrılmıştı 8 sezon sonra. 35 yaşında oluyor aslında Mart ayında ama bir hani çok hırslı lider oyuncu ve fizik olarak da son derece güçlü bir oyuncu. Güçlü, evet. Dünyanın en güçlü sporcularından biri gibi görünüyor seyrederken. Evet. İlginç de bir kişiliği var işte. Afrika'dan geliş hikayesi ilginç. Onun Paris'e sonra bayağı yardımseverlik şeyleri var, faaliyetleri var. Son dönemi de o yatarak geçirmedi. Yani Çin Ligi'ne gitmişti. Böyle müthiş bir ücret karşılığı ama anlaşıldı ki Çin Ligi tamamen tıraş. Oradan oyuncular teker teker kaçıyorlar yani, hani futbol olarak zaten pek bir önemi olmadı ortada ama o vaat edilen paralarda belli ki şey olmuyor, yatırılmıyor. O da herhalde yani futbolu bırakmayacağım ama yine bir kendime bir çıkış arayayım diye. Evet, Alp Bey. Herhalde işte Sneijder'in transferi bir sürü faktör etkili oldu buraya gelmesine. Alp Bey, benim aklıma takılan tek bir nokta var bu Drogba transferiyle alakalı. Biraz yaşlı değil mi? Yani 35 yaşında dediniz. Ama konuştuk ya işte, ama çok iyi durumda. Ama yani... Evet, yani Mart'ta 35 oluyor. Yani hangi oyuncu... Yani kariyerinin zirvesi artık 3-4 yıl geride Drogba'nın. Onu söylemek lazım. En iyi noktasında değil. Geçen sezon da zaten sakatlık vesaire sebeplerden az maç oynadı. Ligde attığı gol sayısı epey düşüktür. Ama sezonu iyi bitirdi. Bir de işte müthiş bir tecrübe, o lider vasıfları onu Türkiye'ye getirdi. Yoksa evet, kesinlikle yaşlı. Zaten çok uzun vadeli bir anlaşma imzalamamış durumda yani. Bu sezonun ikinci yarısı ve gelecek sezon 1,5 yıllık. Yani 4-5 yıllık bir anlaşma söz konusu değil. 5 yıllık olsa zaten Snyder, 40 yaşına falan geliyor. Snyder içinse 3,5. O 28 yaşında, onunla 3,5 yıllık anlaşma var. Yani yaşına göre normal. Drogba'nın yani tecrübesi ve işi alakıyla bir katkı yapması beklenebilir ama kotarabilir yani bu işi. Tabii şunu yani beklemeyelim. 2008'de Chelsea'deki sezonu gibi oynasın. Olmayacaktır. Evet. Zirvesinde değil yani kendi kariyerini. Ama işte o güvenilen bazı özellikleri var ve işte Şampiyonlar Ligi tecrübesi, yıllarca Chelsea'de biliyorsunuz o Avrupa şampiyonu olmak için uğraştılar. O ekibin en önemli parçalarından biriydi. Evet. Peki bir de bunun dışında transferler dışında konuşacağımız Avustralya Açık var bir de bir evet, büyük ama ona geçmeden belki de futbol deyip şeyi de söyleyelim, bu Katar ve Dünya Kupası'nı organize ederken rüşvet, yolsuzluk iddiaları yankılanıyordu ortada. Evet, yani bu şey ilginç aslında, Fransa Katar ilişkisi Fransız medyasında sık sık yer alıyor. Son haftalarda fazlasıyla Fransız aktüel dergileri şey yapıyorlar, kapak yapıyorlar bu durumu. Ciddi bir Katar yatırımı var Fransa'ya. Bu hem medyada hem sporda tabii göz önünde. İşte Paris Saint-Germain'e şey yapanlar, büyük yatırım yapanlar Katarlılar ve yani, tamam böyle parayı ortalığa saçarcasına. Katar 2022 Dünya Kupası'nın ev sahipliği hakkında kazanmıştı. 2010'da karar verilmişti sanıyorum ona. Salı günkü sayısında ünlü Frans Futbol dergisi böyle bir şey yaptı. Kapak konusu. Katar Gate 2022 diye. Ama böyle karanlık bir kapak feci ve içinde de müthiş şey iddiaları var tabii. Rüşvet, skandal ama korkunç. Ve Frans Futbol'un aslında dünya futbolunu yöneten FIFA ile birlikte altın top ödülünü verdiğini düşünürsek yani hiç gözlerini karartmışlar öyle bir şey düşünmeden, o işbirliğini hiç hesaba katmadan. Çünkü bu kapak eminim şeyi çıldırtmıştır, FIFA yönetimini, Blatter'i ve sadece FIFA tarafı değil UEFA tarafı da taşlanıyor. Mesela Michel Platini'nin Katar'ın 2022 Dünya Kupası adalet sürecinde etkin rol alanını söylüyor ve hatta Platini'nin oğlu daha sonra bir Katar spor giyim firmasında işe girmiş. Yapmamıştı. Bunu yapanlar Fransız olamaz. Yani o dönemin Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin zaten şeyi var. Kulis çalışmaları Katar'ın New York basını kazanması için. Bayağı ciddi şey. Dün bunun ardından ya da önceki gün FIFA ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi hakkında her zaman eleştirel kitaplarıyla tanınan ve bu yüzden başı davalarla derde giren gazeteci Andrew Jennings'le bir söyleşi vardı. Yani o hani bu işin çok derin yansımaları olduğundan bahsediyordu. Zaten şey işte çeşitli konfederasyonlarda işte Kuzey Amerika'da, Asya'da bu Dünya Kupası organizasyonu olmak için dağıtılan rüşvetler, gelen giden zarflar daha net bahsediliyordu. Şimdi Frans Futbol tekrar gündeme getirdi. Bunun tabii bir şey olacak mı yansıması haberin? Konuşulacaktır ama muhtemelen olmayacaktır. Yani FIFA öyle bir örgütlenme ki yani bunu hani soruşturur mu? Bütün sistemin baştan aşağı şey yapılması lazım. Alaşağı edilmesi lazım. Çünkü zaten suyun başını tutan Blatter asıl şey. Yani şaibeli kişi. Evet. O yüzden biraz zor geliyor bu işler. Sadece şu oldu. Geçen aylarda işte Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Bin Hamam işte rüşvet verdiği gerekçesiyle ihraç edildi şeyden. İşte FIFA üyeliğinden, Asya Futbol Konfederasyonu Başkanlığından ayrıldı falan. Peki, o oldu ama onun üzerine kaldı bir tek. Yani teknisi bir bu mudur? Cezai soruşturma da yapılmadı ayrıca galiba, değil mi? Yani sadece ihraç edilmekle bitiriliyor işlerde bu. Bir de işte bu tip böyle uluslar üstü mü diyeyim, uluslar üstü kurumlar için şey de o sıkıntı oluyor. Yani davaya bir kere istifçe yazacaksınız işte FIFA'ya vesaire. İşte o bütün bu tip sportif kurumlar da istifçe merkezlidir. Başka bir yerde açınca yani pek bir sonuca ulaşamıyorsunuz. sistem mahkemelerinde sürüneceksiniz yani. Uzun bir süre. Oradan da bir sonuç çıkar mı bilmiyorum. Yani soruşturacak kurum zaten FIFA. Ama sorumlular da o işin başındakiler. Ve işte diğeri de UEFA'nın başındaki kişi. Ki o da bundan sonraki FIFA başkanı olarak adı geçen kişi. Evet. Dünya Futbol Şampiyonası'nda Katar milli takımı dünya şampiyonu olduğu zaman bütün kem sözler, gözler susturulacak. Bu yani Katar herkes şey yapmış, vatandaş yapmış değil mi? Drogba falan. Katar 42 yaşındaki Drogba. Ya o organizasyonla ilgili şey de var tabii. Katar'da hava yaz aylarında epey serin oluyormuş duyduğum kadarıyla. Evet. Yani şeyin altında 48 derece güneşte oynanmayacağına göre buna çözümler aranıyordu işte. Önerilerden biri kışın oynansın. Katar'ın... Yani kuzey yarı küre takvimine göre kışın oynansın dünya. Evet. Ocak'ta, Şubat'ta. Katar'ın yani başkenti... Alp Bey özür dilerim sözünüzü kestim ama Katar'ın başkenti Doha'ya giden muhabirlerimizden Gökşen Şahin'in bir açıklaması vardı. Bu iklim zirvesi sırasında açık gazete mikrofonlarına yaptı. İnsanlar dışarı çıkmıyor Katar'da demişti. Hatta Katar'daki ilk protesto gösterisini bu iklim zirvesi sayesinde yapmışlardı. İnsanlar dışarı çıkmıyorlar ve obezler demişti. Yani büyük bir çoğunluğu insanlar, genelleme yapmak gibi olmasın. Büyük bir çoğunluğu insanlar obez demişlerdi. Yani, Katar'ın milli takımı gerçekten çok ilginç olabilir. Belki dışarıda değil de evlerin içerisinde böyle kapalı alanlarda yapılabilecek olan böyle... Yok zaten yani, işte şeyli üzeri kapalı stadyumlar ve havalandırmalı stadyumlar... Dışarıda çıkmaya da gerek yok o zaman. O tip şeyler inşa ediyorlar. Dışarı çıkmaya gerek kalmayacak belki ama yine de hani şunu oynayalım, takvimi biraz değiştirelim. Şunu yapalım, bunu yapalım. Futbolcular bayılmasın. Yani daha önce de çok sıcak yerlerde Meksika'da, ABD'de Dünya Kupası hem de yaz aylarında yine oynandı ve öğlen saatlerinde maçlar oynandı televizyon yayını için. Evet. Hatırlarsınız evet, işte 70'te, 86'da, 94'te evet. Ben ikisini tabii hatırlayabiliyorum ama herhalde şey olarak sıcaklık ve şartlar olarak hiçbiri Katar'la karşılaştırılamaz gibi geliyor bana. Bol klimalı maçlar o zaman Katar'da evet. Biz bekliyoruz. Bakalım Emre. Ha bir de Emre'ye daha 9 yıl var yani. Küresel iklim şartları ne gösterecek bilmiyoruz 9 yıl sonra. Belki var, evet. 45 değil 55 derece olacak o zaman. Hatta biliyoruz da aslında biliyoruz da bilmezden geliyoruz. Bende var onların rakamları da son raporlarda ne olacağına dair haritaları da var. Klimayı. Yani şey vardır tabii orada kötü senaryo da vardır. Evet. Kötü senaryoya göre 52 derecede. Evet. Devamlı futbolcu bayılıyormuş. Kuralları değiştiriyorlar. Kenarda böyle 50 tane oyuncu oturuyor. 52 derece galiba iyi senaryoya göre. İyisin. Evet. İyisi. Şeyler normalde dünya futbolunda 23 kişiliktir ya kadrolar. O da 500 kişi Amerikan futbolu gibi bayılanı çıkarıyorlar. Evet, tedavi alıyorlar değil mi? Evet. Peki son olarak gene çok sıcaklarla başı belada olan bir ülkenin Avustralya'nın son açık tenis turnuvasında da sürprizler oldu mu olmadı mı bir onun da değerlendirmesi yapıp öyle bitirelim istedim. Finallerde olmadı aslında çünkü bir numaralar Djokovic ile Azarenka kazandı. Hani turnuva öncesi de sorulsa herhalde böyle bir tahmin yapılabilirdi. Novak Djokovic 3. kez üst üste kazandı. Avustralya açığı ve çık tenis döneminde yani 68'den bu yana bunu başaran ilk kişi üst üste Avustralya açığı kazanan. Yani Avustralya açık 80'lerin sonuna kadar zaten prestiji hali düşük bir turnuvaydı. Son işte 25 yılda da en baba isimler bunu başaramamıştı. Yani Djokovic'in ne kadar bu işin hakim olduğu belli ama biz şunu konuşmuştuk. Yarı finalde Murray Federer'i yener mi? Ve evet. Doğum günleri bir hafta olan iki tenisçi bundan bu yılı götürür mü diye. Hakikaten öyle oldu. Murray yarı finalde Roger Federer'i yendi. 5 sette ve ilk kez Grand Slam'lerde yenme başarısını gösterdi rakibini. Yani aslında bir güç değişimi olduğu aşikar. Federer hala çok iyi ama ondan daha ileri var. Yani doğal bir süreç. Wimbledon finalinde yenmişti Murray'i geçen sene. Ondan bir ay sonra olimpiyatta kaybetti yine Wimbledon kortlarında Murray'i. Şimdi bu kez bir Grand Slam yarı finalinde. Herhalde yani şu andaki form durumları ve kariyerlerindeki nokta Djokovic'le Murray'nin bu yıl ciddi bir hakimiyet kuracağını gösteriyor yani. Federer hala 2 numara dünya sıralamasında. Ama önümüzde mesela Amerika'da, ABD'deki sersemin turnuvaları var. Kaliforniya'da, Florida'da. Orada işler değişebilir. Belki Murray Mayıs'a kalmadan 2 numara bile olabilir. Şartlarca gösterse. Ama Novak Djokovic belli ki şu an kondisyon düzeyi ve konsantrasyonuyla en iyisi bu işin. 6. Grand Slam'ini kazandı. Roger Federer 16'da, Rafael Nadal 11'de, o da 6 oldu. Zaten 3 aralarında 33 tane kazanmışlar. Son demek ki işte 9-10 yılda paylaşmışlar yani aralarında. Evet. Murray 1'de, onu atlatalım. O henüz 1'de. Bu sezon sayının artması sürpriz olmayacak bence Britanyalı tenisçi için. Evet, burada daha zirveyi zorlayacağı benziyor. Peki burada bitirebiliriz herhalde bu haftaki şeyi. Çok teşekkürler Alp. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41